Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 30. lem'ayı 30. lem'adan da 5. remzi okuyoruz. 5. remizde anlatılan şeyleri kısaca özetleyerek efendim yolumuza devam edeceğiz. Üstadımız şöyle diyor. Özetle söylersek, hayat nasıl ki kainatın yüzüne basılmış parlak bir tevhid sikkesidir, tevhid mührüdür. Ruh sahibi her varlık da parlak bir ehadiyet sikkesidir. Bakın, kainatın yüzü, bir bütün kainat bir sayfa gibi düşünülebilir. Sayfalara biliyorsunuz, padişahların mührü basılır. Sayfalara, efendim, siz mektup yazsanız altına imzanızı atarsınız. Aynı bunun gibi, kainatı yazan, kainatı yaratan, kainatın sultanı, kendi yarattığı bu varlık aleminin yüzüne adeta parlak bir tevhid sikkesi basmış. Sikke, daha önce de arz etmiştim. Bütün padişahlar kendi dönemlerinde kendi resimlerinin veya isimlerinin olduğu bir para basar ve ülkenin her yerine onu yayarlar, onu kullanıma sokarlar. Bu şu demektir: sikkeyi kim basarsa, sikke kimin mührünü, resmini taşıyorsa, yani paranın o para kısmı veya tuğra kısmı, hükümdar odur. İşte Cenab-ı Hak, alemlerin sultanı, sahip ve maliki, kendi sikkesini, kendi parasını basmış. Diyor, bu alem benimdir. Pırıl pırıl parlıyor o sikke, o mühür. Onu da nasıl parladığını, nasıl kendini gösterdiğini çok yerde söyledi. Onun kısaca izahını söylersek, en kısa yol ile şudur. İmzalar taklit edilemez, imza olur ya, herkesin imzası birbirinden ayrılır. İşte Cenab-ı Hakk'ın kainattaki sikkesi, imzası, bu kainattaki hiçbir şeyi, alemde benden başka hiçbir varlık bunu yapamaz, yaratamaz anlamına bir hakikattir. Yani hiç kimse bir hücre yaratamaz. Hiç kimse canlı bir varlık yaratamaz. Bir insanı zaten yaratamaz. Böyle kompleks, çok özellikli, pek çok organı olan, bir beyin yapmak, bir beyin yaratmak, bir bütün hücrelerden, milyarlarca hücrelerden mürekkep bir vücut yapmak ve bunları organik olarak, bir bütün olarak ahenk içinde çalıştırmak kimsenin haddi değil. Gökte yıldızları, yerde zerreleri tek tek yaratmak ve hepsini bir ahenk içinde sevk etmek kimsenin haddi değil. İşte bu onun mührüdür. Benden başkası buna imza atamaz diyor. Aynen böyle de ruh sahibi her varlık da parlak bir ehadiyet sikkesidir. Allah'ın demek ki varlığının ve birliğinin, bir de birliğinin sikkesi var. Ben tekim, ben birim diyor ve imzalıyor. Her ruh sahibi olan varlık, parlak bir ehadiyet, Allah'ın birliğinin imzasını taşıyor, mührünü taşıyor. Ayrıca, hayat taşıyan her canlı varlıkta görünen sanatlı yaratılış, herkesin her ihtiyacını karşılayan zatın samediyet mührüdür. Yani demek ki tabiatta Cenab-ı Hakk'ın tek mührü yok. Çok çeşitli mühürleri var. ve bu mühürlerden her birisi taklit edilmez mühürler. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman ise ortaya katiyen ucundan kenarından taklit edilemez olan bir ehadiyet, vahidiyet, samediyet, kadiriyet, efendim böyle çok sikkeler, imzalar çıkıyor. Bakın, her şeyi sanatla yaratmış, yani her birinde çok ince teknolojiler var. Midenizde, böbreğinizde, efendim beyninizde, kalbinizde çok ince sanatlar var. Çok ince teknolojik uygulamalar var. İleri teknoloji uygulamış her yerde. Ayrıca herkesin her ihtiyacını karşılamış. Yani kalbe nasıl bir kas lazım? Kalbe efendim nasıl kapakçıklar lazım? İhtiyaçlarını karşılamış. Böbreğe neler lazım? Onun ihtiyaçlarını karşılamış. Maddelerini vermiş, hücrelerini yapmış. Beyne nasıl sinirler lazım? Nasıl her yere yayılması, uzanması lazım? Nasıl bağlantılar lazım? Neler lazım, neler lazım? Hepsini vermiş. Ve benim ve bütün canlı varlıkların her birinin göz ihtiyacı, görme ihtiyacı, işitme ihtiyacı, yeme ihtiyacı, neslini devam ettirme ihtiyacı, velhasıl ne ihtiyaçları varsa hepsini vermiş. Bu da Cenab-ı Hakk'ın samediyet mührü. Hiç kimse, hiçbir varlık diyemez ki benim şu tarafım eksiktir. Ben bazen kuşların hallerine bakıyorum. El yok, kol yok. İki tane ayak, bir de gaga. Fakat düşünün ki o bir tek gaga ile ve iki ayak ile hemen her işini görüyor. Yavrularını büyütüyor. Yavrularına bakıyor. Karnını doyuruyor. Geziyor, dolaşıyor. Neler yapıyor? Kendi hayatında lazım olan her şeyi öyle bir gaga veriyor ki ona, o gagasıyla efendim suyun altında yiyecek arayanlar ayrı, ağaçlardan meyve toplayanlar ayrı, yerlerden böcek yiyenler ayrı, bir başkası ayrı. Herkese kendi ihtiyacı olan şekilde bir gaga ihsan etmiş ve bir gagayla hayatını sürdürüp gidiyor. Bizim değil iki elimizin kolumuzun olmaması, bazen elimizin bir yerinde arıza olsa ortalıkta kalıyoruz. Kolumuzun biri var biri yok olsa ortada kalıyoruz. Demek ki bize iki kol lazım ve iki el lazım. Onun içindir ki bize de bunları ihsan etmiş. Samediyet mührünü basmış. Al sana el, kol demiş, basmış mührü. Al sana göz demiş, sana şöyle bir göz lazım, basmış mührü. Verdiği, ihsan ettiği, karşıladığı her ihtiyacımız onun bir mührüdür. Lütuf mührü, ihsan mührüdür. Samediyet mührü. Samed ismi. Hani Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Samed. Oradan biliyoruz, tanıyoruz. Allah bir olduğu gibi sameddir. Mahlukatın bütün ihtiyaçlarını verir. Kendisi hiçbir ihtiyacı yok. Hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değil. Ve kainattaki bütün canlılar, Zat-ı Hayy-i Kayyum ve Vahid-i Ehad namına, bu kainat sayfasına hayatlarıyla imza atıyorlar. Evet, yani her canlı, biz Allah'ın harika bir sanatıyız. Onun hay, kayyum, vahid, ehad olduğuna şahitleriz derler, yaşamalarıyla, varlıklarıyla Allah'ın bir imzası olarak yaşarlar. Adeta Allah namına bu kainat sayfasına hayatlarıyla bir imza atarlar. Yani kanatlarını gere gere uçan bütün kuşlar, her çeşit kanatlarıyla, Rabbimiz, Hay ve Kayyum olan, Vahid ve Ahad olan, Samet olan Rabbimiz, bizim ihtiyacımızı karşıladı, bize can verdi, bize böyle bir güzel kanat verdi. Bizim beynimizle kanatlarımız arasında mükemmel bir organizasyon kurdu. Öyle güzel kanat çırpabiliyoruz. Vücudumuz şöyle, işte ayaklarımız böyle. Tam bir birlik, bir bütünlük içerisinde her organımız çalışıyor ve biz böylece yaşayabiliyoruz. Hayattan istifade ediyoruz diyorlar. Yaşayışlarıyla, vücutlarıyla, varlıklarıyla Allah adına bir imza atıyorlar. Yani Allah'a şahitlik imzası. Hani bazen şehrin bir yerinde imza sayfası açarlar. Siz de şu görüşe katılıyor musunuz? Şöyle bir talebiniz varsa siz de bu sayfayı imzalayın derler ve bir imza sayfası açarlar. Günler içerisinde binlerce, on binlerce böyle imza toplanır. Metrelerce uzar gider imzaların sayfası. Adeta Cenab-ı Hak bütün mahlukatın varlıklarıyla, onlara ihsan ettiği organlarla böyle bir imza sayfasını dolduruyor, doldurtuyor. Ben Samet miyim? Ben Vahid ve Ehad miyim? Siz ne dersiniz deyince, bütün mahlukat, kendilerine ihsan edilen lütufları, nimetleri, kanatları, gözleri, gagaları göstererek, evet sen haysın, bize hayat verdin, kayyumsun, bizi ve bütün kainatı ayakta tutan sensin ve vahidsin, teksin, ehadsin, bizim de vücudumuza bir vahdet verdin, bir bütünlük, birlik verdin diye o açılan sayfaya imzalarını atarlar, şahitliklerini yaparlar. Ayrıca bu canlıların her birinin yüzüne ve simasına da birer ehadiyet hatemi konulmuştur. Yüzleri ayrıca ehadiyet hatemidir bütün mahlukatın. Yani genel olarak azalarındaki, uzuvlarındaki birlik, yani ihtiyaçları olan gözlerin, gagaların, burnun vesairenin başına takılması ve insanlar olarak bizim, bakın, ana hatlarıyla hepimizde aynı sima var. Ama her birimizi birbirimizden ayıran özelliklerimiz de var. Çok küçük inceliklerle Cenab-ı Hak bizi birbirimizden fark edebileceğimiz, şu Ahmet'tir, şu Mehmet'tir diyebileceğimiz şekilde birbirimizden ayırmış, fark edilir hale getirmiş. Bizde böylece hem umumumuzda hepimizde bir beraberlik mührü var. Bütün insanlar bu yönüyle bir tek insan gibidir. Ama her birimizi de ayrı ayrı fark ettiren incelikler koymuş. Bu da efendim vahidiyet ve ehadiyetin bize ayrı ayrı yansımaları. Hem nasıl ki hayat en küçük canlılardan en büyük canlılara kadar, bütün canlılar sayısınca, evet, şimdi toplayın bakalım. Bakın kaç bin çeşit, belki milyon çeşit canlı var. Ve bunların da her birinin ayrı ayrı fertleri var. Yani bir sinek, bir çeşit. Ya kaç sinek var aynı sinekten? Sayısız. Bir mikrop bile, bir hücre bile bir çeşit. Ama o hücreden kaç tane var? Sayısız. Böylece en büyük canlılardan en küçüklere kadar. Bütün fertlerinin sayısınca, yani sayısızca diyelim, Zat-ı Hayyü Kayyum'un hayat sahibi ve kayyum olan zatın bir olduğuna, vahdetine şahitlik eden imzalar ve mühürler var. Evet, bu açıdan bakarsak, gözümüzü açıp gördüğümüz her yerde Cenab-ı Hakk'ın birliğine, bir olduğuna dair sayısız mühürler seyrediyoruz. Basılmış mühürler her yerde. Öyle de can vermek ve diriltmek fiili de can sahibi varlıklar adedince tevhide imza basıyor. Can vermek ayrı bir olay. Canlı bir vücut, yekpare bir vücuttur. Çeşitli organları var. Çeşitli parçaları var. Kaç çeşit kemik var, kaç çeşit kas var vücudunda. Kaç çeşit organ var. Hele hele hücreler olarak bakarsanız, milyarlarca hücre var her canlının vücudunda. Ama o hücrelerin içinde de hesaba gelmez çeşitli hesaplar var. Ama bütün bunları bir araya getirip de bütün bu özellikleriyle beraber çalışır bir vücut yapmak, canlı bir vücut yapmak, bu çok harika bir hadise. Yani yine kolay anlaşılsın diye bir misal arz edeyim. Bir arabanın bütün parçaları bir parça satan dükkanda vardır. Ama o parçaları satın alıp birleştirirseniz bir araba yapar, benzinini koyar, aküsünü takar ve bir de marşa basarsanız ve çalışırsa o araba, işte o bütününün, her organın, her parçanın bir araya getirilip, gayet hesaplı kitaplı tabii bu işler, canlı hale getirilmesine benziyor. İnsanın canlı hale getirilmesine benziyor. Demek ki can vermek ve diriltmek fiili ayrı bir hadise ve bu yönüyle tabiatta pek çok canlı, sayısız canlı Cenab-ı Hakk'ın ihya fiiline, hayat verme fiiline şahitlik ediyorlar. Mesela ihyanın, hayat vermenin sayısız örneklerinden bir tanesi olan yeryüzünün baharda dirilişi. Evet, bahar geliyor ve bütün yeryüzü yeniden diriliyor. Her milimetre kareden bir canlı fışkırıyor adeta. Minicik küçücük çiçeklerden tutun da koca ağaçlara kadar her yer canlı varlıklarla doluyor. Böceklerle, bakterilerle, büyük varlıklarla, yani her yerde bir hareket, her yerde bir canlı ordusu diyelim, canlı ordusu. Yeryüzü baharda diriliyor. İşte bu bütünüyle tevhidin, la ilahe illallah cümlesinin, Allah'tan başka ilah olmaz, Allah'tan başka hiç kimse bu işlere el uzatamaz, el karıştıramaz. Kimsenin haddi değildir ki bu ihyanın, hayat vermenin, diriltmenin yanından geçsin. Milyarlarca küçücük varlıklara, böceklere hayat veriyor. Her birinde bir hareket. Her birisi kendilerine takdir edilen hayat programıyla çalışmaya başlıyor. Bu güneş kadar parlak bir şahittir Allah'ın birliğine. Çünkü yeryüzünün her dirilişinde ve ihyasında, yani bahar mevsiminde 300 bin çeşit canlı türü sayısız fertleriyle beraber birbiri içinde noksansız, bir arada kusursuz, mükemmel, muntazam ihya edilir ve dirilirler, diriltilirler. Evet, böyle bir tek can verme fiiliyle sonsuz sayıda muntazam fiilleri yapan, bir tek can verme fiilidir bu, canlandırma. Ama bu canlandırmaya bir bakın ki, milyonlarca varlığa, milyarlarca fertlerine beraber can veriliyor. Muntazam, mükemmel. Elbette bütün mahlukatın halikidir o zat. Bütün canlıların hayatını veren Hayy-i Kayyum'dur. Ve rububiyetine başkasının ortak olması mümkün olmayan bir vahid-i ehad'dir. Onun rububiyetine, Rab oluşuna başkası ortak olamaz. Hiç kimse bir böceğe can veremez. Onun ihtiyaçlarını veremez. Onun organlarını birbirine bağlayamaz. Onları eliyle, ayağıyla, koluyla, kanadıyla bir beyine bağlayarak mükemmel bir sistemli, muntazam bir sistem içerisinde çalıştıramaz o organları. Şimdilik hayatın özelliklerinden kısaca bu kadarı yazıldı. Başka özelliklerinin daha geniş açıklamasını Risale-i Nur'a ve başka zamana bırakıyoruz diyor üstadımız. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından az önce 30. lemadan okumuştuk. Hayat bahsiydi. Şimdi Barla mektuplarından okuyoruz. 289. mektup Sabri abimizin üstadımıza yazdığı bir mektuptur. Şöyle başlamış: "Acele yazıldı, kusurumu affediniz efendim. Pek muhterem üstadım efendim hazretleri, kıymetli eseriniz olan 27. mektubu yazarak yüksek huzurunuza takdim ediyorum. Biliyorsunuz o zamanlar Risale-i Nur'ları üstadın talebeleri yazarlar, hem kendileri için yazarlar, hem de üstadımıza yazarlardı. Üstadımıza verdikleri nüshaları üstadımız da başkalarına hediye eder. Böylece Risale-i Nur'un okunarak, yazılarak o dairenin genişlemesi mümkün olurdu. Fakat sizin," diyor, şimdi Sabri abi devam ediyor, "fakat sizin takdirinize de hitabınıza da layık olmayan bu kusurlu ve aciz kul hakkında şu mektupların ön sözünde önem vererek ve büyük bir şefkatle benden bahsetmeniz ve değerli açıklamalarda bulunmanız, her zaman arz ettiğim gibi, sizin bizler hakkında şefkatli bir anneden daha şefkatli, eşi benzeri olmayan bir büyük üstad olarak başımızda bulunduğunuzu gösteren açık bir delildir. İkinci üstadım olan muhterem Hulusi Bey Efendi'nin sözler namındaki nurlu, hakikatli, kolay anlaşılan hakimane eserinizi kaleme alıp yazması, siz hakiki üstada has bir talebe bulunduklarını her yönden ispat etmektedir. Kısaca ifade edersem, felakete uğramış bir dosta yazdığınız ve mektubatın son kısmına konulan bir teselli, bir geçmiş olsun mahiyetindeki yazınızda ne büyük hakikatler açmış, ne hikmetli tavsiyelerde bulunmuşsunuz. Hulusi Bey üstadım da Nur Fabrikası'nın bu kıymetli mallarını tam manasıyla, tam değeriyle alıp hakkıyla ve layıkıyla satıyorlar. Çok istifade ettim. Allah birinci ve ikinci üstadlarımdan çok razı olsun. Evet, Risale-i Nur'ları üstadın nur fabrikasından çıkan eserler olarak gösteriyor burada. Hulusi abimiz de bu eserleri alıp, bu fabrikanın mamulatını alıp, hakkıyla, değeriyle satan ve anlaşılmasına hizmet eden bir insan gibi. Sabri abi almış, okumuş, istifade etmiş ve hepsine, herkese teşekkür ediyor. Elhasıl, barikayı hakikat müsademeyi efkardan çıkar, yani fikirlerin çarpışmasından hakikat ortaya çıkar denilmiş. Ben de nur risalelerini hakkıyla, tamamıyla, layıkıyla sena edemediğim ve anlatamadığım halde, benim sözlerim bazı dostları harekete geçirdi ve uyandırdı. Onlar da Hazainul Envar isimli kitabı getirerek, oradan alıp parlak hakikatler saçtılar ve nurani konular okudular bana. Çok ticaretli işler ve hoş manzaralı sahalar göstererek, manevi ve uhrevi yükselme yollarından bahsettiler. Aramızda geçen bu sohbetler o kadar güzeldi ki, ölüme mahkum bir hastaya bile gıpta edilecek mutlu bir hayat verebilirdi. Şu sohbet, sonuçta gafletten ayılmaya, irşat kapılarını çalmaya vesile olduğundan, siz sevgili üstadımıza ne kadar teşekkür ve minnet arz etsek, yine de hakkınızı ödemiş olamayız. Demek Sabri abimiz, bazı dostlarına Risale-i Nur'dan okumuş, onlar da kendilerinin çok sevdiği Hazainül Esrar isimli kitabı getirerek, onlar da oradan okumuşlar ve çok ticaretli, adeta bir alışveriş olmuş. Çok geniş manalar açılmış, çok zevkler almışlar. O kadar ki, ve çok güzel ifade etmiş Sabri abimiz, ölüme mahkum bir hastaya bile okunsaydı o dersler diyor, öyle bir sohbette böyle bir insan bile bulunsaydı, ona bile mutlu bir hayat verebilirdi. Bu çok doğrudur. Risale-i Nur dersleri, Risale-i Nur'u okuyanlar ve sürekli okuyanlar, böyle bir mutluluğa mazhardırlar. Hasta da olsalar, ölümcül hasta da olsalar, sağ da olsalar, problemleri de olsa, ne olursa olsun, Risale-i Nur hayatlarını mutlu bir hayata tebdil eder, şenlendirir. Geçen hafta Asaf Bey'le görüştüm diyor Sabri abi. Çok selam ve hürmetlerini arz ederek ellerinizi öpüyorlar. Ruhen Hulusi Bey'e yakın bir vaziyette olduklarını hissediyorum. Doktor da ellerinizden öper, teveccühlerinizin devamlı olmasını istirham eder. Şimdi 24. sözü okuyor ve benden 1'den 9'a ve 11'den 20'ye kadar olan sözleri getirmemi istiyor. Yavaş yavaş sırayla hepsini veriyorum. Şimdi bizim Zekai'nin mektubunu aldım. Efendimiz'e ait olanı takdim ediyorum ve müsaadenizle şu arzumu da yazıyorum. Bendeniz diyorum ki, Hulusi Bey'e halef olmaya benden daha çok layık olan Zekai'dir. Zihni açıktır, zekidir, gençtir. Her yönüyle has taleveliye layıktır. Şu davamı, onun davranışları ve mektubu ispata kâfidir. Siz Efendimiz ne buyurursunuz bilmiyorum. Ellerinizden öper ve teveccühat-ı kerimanelerinizi dilerim. Seferül Hayr 1351 tarihi. Pür kusur ve aciz, her an himmet ve duanıza muhtaç talebeniz, ikinci Hulusi yani Sabri. Hulusi Bey'den gelen ve ona gönderilecek olan iki kıta mektupları da henüz aldım. Gelen çok hoş, giden daha hoş. Ne kadar hoş desem, o kadar hoş. Bakınız, çok sıkıntı çekilen, kıtlık, yokluk ve insan haklarının yokluğu çağında, müminlerin, inananların, hizmet insanlarının çokça ezildiği bir çağda, okuduklarıyla, yazdıklarıyla, iman hakikatleriyle ve hizmetleriyle fevkalade mutlu insanlar. Bir mektupla dünyaları aydınlanıyor, üstadlarıyla görüşmeleri, ondan gelen bir risaleyi okumaları, yazmaları, onlara adeta dünyayı bahşediyor. Gelen hoş, giden daha hoş. Ne kadar hoş desem, o kadar hoş diyor. Yani, bugün pek çok şeye malik olan, evinde bu nice yiyecekleri imkanları olanlar bile, bu kadar mutlu olamazlar. Efendim, diyor Sabri abimiz, bu fabrikanın hizmetine, ameleliğine doyulur mu? Usanılır mı? Yani nur fabrikasının hizmetinde olmak, iman hizmetinde olmak, burada çalışmak, amele olmak, doyulur mu, usanılır mı? Ah, ne yapayım ki, elim kısa, fazla ilerlemeye vüsatim yok. 27. mektuba dahil edilmesi emir buyurulan muhterem Hulusi Bey Efendi'nin elmas değerindeki sözlerini seve seve ve ruhumu şenlendire şenlendire 27. mektuba yazdım. İkinci üstadımı ne kadar sena etsem haktır ve layıktır. Şimdi Eğirdir'e gidiyorum. Emirlerinizi yerine getirip orada gördüklerimi yine arz ederim efendim. Bilhassa hakipâ-i fâzılânenize yüzümü sürer, hayır dualarınızı istirham eylerim efendim. Sabri, Hulusi İhsani. Şimdi değerli kardeşlerim, 290. mektubu, Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi'nin mektubunu okuyacağız. Alvarlı, yani Erzurum'un Hasankale ilçesine bağlı Alvar köyünde ikamet eden, orada bir zamanlar orada bulunan merhum Muhammed Lutfi Efendi, Kuddise Sirrihul Ali'nin mektubu. Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi Hazretleri, sevgili rehberimiz Fethullah Gülen hocamızın da, hocamız henüz küçük yaşlardayken beraber olmuş ve onun maneviyatına, güzelliğine güzellikler katmış bir insandır. Çok güzel bir tevafuktur ki, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Alvarlı Mehmet Lutfi Efendi Hazretleriyle, gıyaben de olsa tanışmış, mektuplaşmış ve adeta sevgili Fethullah hocamıza oradan o yol ile de selam göndermiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. Ya ahi fillah, e'azzekallah. Önce selam ediyor, sonra ey Allah dostum, din kardeşim, Allah seni aziz etsin iki cihanda ve Allah'tan ne diliyorsan Allah sana onları ihsan etsin, versin diyor. Sonra Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi Hazretleri pek çok maksadını şiirle ifade ettiği için burada da bir şiir söylüyor. Destgirin dareinde Hazreti Allah ola, pişrevin nuru hüda, feyzi Resulullah ola. Yani Allah dünya ve ahirette senin elinden tutsun. Yani sana yardım etsin. Allah'ın nuru, Resulullah'ın feyzi, senin önünde yürüyüp sana daima yol göstersin. Hâdâ min fadlı Rabbi. Yani öyle de olmuş zaten. Allah dünya ve ahirette Üstad Bediüzzaman'ın elinden tutmuş, yardım etmiş. Hizmet yolu, hizmet yolunu açmış. Sonra Resulullah'ın nuru, feyzi Üstad Bediüzzaman'ın önünde yürüyüp sünnet-i seniyyesi ona daima yol göstermiş. Hâdâ min fadlı Rabbi. Ona gösterilen yol bize gösterilmiştir. Ona açılan yol bize açılmıştır. Onun elinden tutulması, bizim ellerimizden tutulması olmuştur. Bu ne kadar güzel dua, Bu ne kadar güzel icabettir. Hâdâ min fadlı Rabbi. Bu Rabbimin lütfundandır. Sonra Muhammed Lutfi Efendi Hazretleri şöyle devam ediyor. Bediüzzaman namiyle meşhur olan o çok muhterem zatın himmet ve merhametlerini bana celbetmeniz dünyaya ve içindekilere değer. Yani Hulusi abimiz Muhammed Lutfi Efendi Hazretleri ile ilgi kurmuş ve üstadın mektuplaşmasını sağlamış. Bu sebeple Lutfi Efendi Hazretleri Hulusi abiye teşekkür ediyor. Bediüzzaman namiyle meşhur olan o çok muhterem zatın himmet ve merhametlerini bana celbetmeniz, benim hakkımda onun himmet ve merhametini celbetmeniz, dünyaya ve içindekilere değer diyor. Yadigari, fahri alemdir o zat bu ümmete. Nail ettin du didem sen bizi bu himmete. Kaddesallahu sirrahu ve ahsenehu birrahu. Bu meydanı hidayette nice bir şiir ner var. O zat-ı âli kadirveş bize bugün siper var. Kainatın övündüğü peygamberden bir armağandır o Bediüzzaman bu ümmete. İki gözüm Hulusi Efendi, sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Bizi onunla tanıştırdın ve beni onun himmetine nail ettin. Allah onun kalbini takdis etsin, ihsan ve lütuflarda bulunsun. Bu hidayet meydanında nice aslanlar var. Şükür ki o kadru kıymeti yüce zat gibi bir siperimiz var. İkram ve iyilikler sahibi Cenab-ı Hak, ümmeti Muhammed'i tehlikelerden koruyan o muhterem zatın, bakın Üstad Bediüzzaman hakkında Muhammed Lutfi Efendi neler diyor. İkram ve iyilikler sahibi Cenab-ı Hak, ümmeti Muhammed'i tehlikelerden koruyan o muhterem zatın Hazreti Bediüzzaman'ın, daha uzun yıllar bu ümmetin başı üstünde gölge olsun diye, lütfu keremiyle onun saadetli ömrünü uzun eylesin. Ve sizler gibi sadık dostlarının sadakat ve istikametlerini artırarak, o zatın feyzinden sürekli istifadelerini mümkün kılsın. Amin. Vefalı kardeşim, sevgili dostum Hulusi Bey, selam ve duadan sonra derim ki, gözlerimizin nuru olan Hazreti Hak, seni ve bütün mümin kardeşlerimizi sevindirsin, dilşad eylesin. Buralardaki din kardeşlerimiz, sizin selamınızı müteşekkirane aldıkları gibi, o yüce zatın Hazreti Bediüzzaman'ın bu tarafa göndermiş olduğu merhamet selamlarını can ile beraber kabul etmişlerdir. Muhammed Lutfi rahmetullahi aleyh. Şimdi yine Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi Hazretlerinin ikinci bir mektubunu okuyacağız. Barla Lahikalarında 291. mektup bu da. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Haldaşım, yolda yoldaşım, dinde kardeşim Muhammed Hulusi Efendi kardeşim. Hamd'den sonra nuru tevhid yarı garındır senin. Nuru tevhid, nuru didem, dilde yarındır senin. Rahm-ı Rahman ez ezel ta be ebed ihsanı hak. Mahza fazlından hüdaya vakı varındır senin. Bir kerimdir, bir rahimdir, bir hakimdir Zülcelal. Keremi fazlı ilahi yar-ı garındır senin. Nice hamd etmek gerektir lütfiya bu nimete. Gubar-ı kademi canan müşkbarındır senin. Evet. Şiirler bildiğiniz gibi tercüme edilemezler. Ama ben elimden geldiği kadar, her ne kadar tadını kaçırsam da, biraz bugünün insanının, bugünün diliyle anlaşılacak şekilde ifade etmeye çalıştım. Halde haldaşım, yolda yoldaşım, yani bakın, benim gibi Allah rızasını arayan, benim gibi Allah'ın rızasını insanların irşadında arayan, yolda yoldaşım, dine hizmet konusunda aynı şeyleri düşündüğümüz, beraber çalıştığımız, yolda yoldaşım, dinde kardeşim, din kardeşim, Muhammed Hulusi Efendi kardeşim. Allah'a şükür ki tevhid ışığı senden hiç ayrılmayan dostundur. La ilahe illallah'ın nuru senden hiç ayrılmıyor. Seni hep aydınlatıyor, senin yolunu aydınlatıyor la ilahe illallah. Rahman'ın rahmeti ise ezelden ebede sürecek bir hak ihsanıdır sana. Sırf bir lütuf olarak Allah senin en büyük sermayendir. Allah'a imanın, Allah deyişin, Allah rızası için çalışman, insanları Allah'a davet etmen, bir sırf lütuf olarak sana en büyük sermayedir bu diyor. En büyük sermaye, doğrusu insanın tüylerini diken diken eden ne harika ifadeler. Bir kerimdir, nasıl bir sermayedir o? Bir kerimdir, bir rahimdir, bir hakimdir Zülcelal. Evet, o sermaye başka sermayelerle mukayese edilmez. Bizim büyük varımız. Ne mutlu ki böyle bir Allah'ın lütufları sana ebedi yoldaş olmuş. Nasıl hamd etmek gerekir düşün ey lütfi bu nimete. Yani nasıl lütfedilebilir ki? Nasıl şükredilebilir, nasıl hamd edilebilir, nasıl karşılık verilebilir bu nimete? Ne kadar çalışsak, ne kadar ibadet etsek, ne kadar hizmet etsek, acaba onun lütuf ve merhametinin bize ebedi yoldaş olmasına karşılık verebilir miyiz? Canan sana gelirken, yoldan uçuşan tozları bile sana güzel bir gül kokusu gibi gelmez mi? Cenab-ı Hakk'ın rızası, lütfu, merhameti, ebedi dostluğu sana doğru gelirken, yoldan uçuşan tozlar bile bir müjde gibi, sana güzel bir gül kokusu gibi gelmez mi? Yani bu yolda çekilen sıkıntılar varsa, bu yolda yapılan fedakarlıklar varsa, bunlar canan sana gelirken yoldan uçuşan tozlar gibidir. Sana bir gül kokusu gibi gelmez mi? Ya Allah yolunda çalışanların o yolda hizmetten, o yolda fedakarlık yapmaktan, o yolda sıkıntı çekmekten, hapislere düşmekten, mahkemelere verilmekten, korkmak, endişe duymak değil, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve rızasını kazanmaya götürdüğü için, ne güzel ifade etmiş, canan sana gelirken, yoldan uçuşan tozlar bile, o tozlara toz denir mi? Onlar, gül kokusu gibi gelmez mi sana? İşte her şeyi böyle algılayan Üstad Bediüzzaman'a, Hazreti Fethullah'a kim sıkıntı verebilir? Onların talebelerine kim sıkıntı verebilir? Dünya onların nazarında sadece budur. Bir hizmettir, bir ibadettir. Sıkıntıları ise sadece o rızanın bir çeşit cilvesidir o kadar. Allah'ın inayetiyle yüksek ve büyük bir hidayet lambası olup, ümmeti Muhammed'in yolunu aydınlatan yüce bir zatın saadet huzuruna benim adımı da yazdırdınız. Ve o zatın dualarında benim adımı da hatırlamasına vesile oldunuz. Hulusi abiye söylüyor Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi Hazretleri. Allah'ın inayetiyle yüksek ve büyük bir hidayet lambası olup, ümmeti Muhammed'in yolunu aydınlatan yüce bir zatın saadet huzuruna benim adımı da yazdırdınız. Ve o zatın dualarında benim adımı da hatırlamasına vesile oldunuz. Ve onun güzel himmetlerini bize celp ve selamlarını bize getirmeniz, dünyadan da içindeki her şeyden de daha değerlidir. O kadri yüce zatın himmetini talep etme konusunda ben aciz ve günahkar bir kulum. O ise himmeti yüksek bir sultan. Ben halimi söyledim. Bu yetmez mi? Yani ben onun himmetini ayrıca talep etmeme gerek var mı? Ben halimi, ihtiyacımı söyledim. Bu yetmez mi? Esselam ey şem'a-i nuru hidayet esselam. Esselam ey matla-i mihri saadet esselam. Yani esselam ey hidayet nuru. Resulün bu çağdaki yansıması, onun iz düşümü esselam. Selam sana ey saadet güneşi Resulün, bu çağda doğduğu yer esselam. Adeta güneşin doğduğu yer der gibi, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin, bu çağda doğduğu yer, Hazreti Bediüzzaman'ın mübarek vücududur. Gülbin-i Tevhid'de, Muhammed Hulusi Efendi kardeş, Nur-u Tevhid ise, dilde dilara, bir hak nüma zata olmuşsun yoldaş, tuttuğun dameni elden bırakma, ilmi ledünden olmuşsun sırdaş, kerem-i kerime bu mazhariyet, bir kadri valaya olduğun haldaş, hamd eyle Mevla'ya, ruh berzemin ol, na ehle esrarı eyleme sen faş. Tevhid bahçesinde açmış, güllere kardeş olmuşsun, bir konca gül, Muhammed Hulusi Efendi kardeş, gönlünü tevhid nuru süslemiş, hakkı gören bir zata olmuşsun yoldaş, tuttuğun eteği elden bırakma. Ledün ilmine olmuşsun sırdaş, Allah'tan ihsanların gelme sebebi bu. Kadri yüce bir zata olmuşsun haldaş, hamd eyle Mevla'ya toprak gibi ol. Naehil ellere verme sen elmas. Muhammed Lütfi rahmetullahi aleyh. Envar-ı Dudidem, birader-i bergüzidem Muhammed Hulusi Efendi kardeş, bade selam ve dua, eazzekallah fiddareyn, haste dilanın derdine derman eder Allah, Allah diyenin affına ferman eder Allah, her kim ki deri dergâh-ı ilahide sâil, sıdk ile yapışanlara ihsan eder Allah, aşık ile maşuk bazarı, bizlere mektum, İsmail-i sureta kurban eder Allah, Hafiz ismi şerifine olan mazhar efendina, kerem-i kerimi gözle açar, hurşid veş mana, bu kanunu ezelidir, bela ehli velayete, olup aşık-ı bela ahir olur bir konceyrana, belanın ahiri baldır, hayatı ebedi cana, bela ile bulan buldu, velayı her du alemde, hurşit veş güneş gibi. Efendim, şimdi yine bu şiiri, elbette tercümesi mümkün değil ama, ben az çok günün anlayışına yaklaştırdım, elbette biraz da bozdum. İnşallah bağışlanır. İki gözümün nuru seçkin kardeşim, Muhammed Hulusi Efendi kardeş, selam ve dua, Allah seni aziz eylesin, hasta gönüllere derman Allah'tan, Allah diyene ferman-ı af Allah'tan, Allah kapısından istersen eğer, sadık olanlara ihsan Allah'tan, aşık ile maşuk pazarı bize gizli, görünüşte Hazreti İsmail kurbana gider, sonuçta koçu kurban eder Allah. Evet, ne güzel ifade etmiş. Zalimler, müminlere, hizmet insanlarına zulmettiler yıllarca ve yıllarca. Ve görünüşte Hazreti İsmail'ler kurbana gitti ama günü geldi Allah, kimi kurban edeceğini belli etti, koçu kurban gönderdi. Yani bugün de pek çok zalimi aldı mahkemelere verdi, hapishanelere tıktı ve yıllardır günahsız insanlara, dünyayı zehir edenlere, insan haklarını çiğneyenlere şimdi cezalarını veriyor. Hafiz ismi şerifine mazhar olan Efendimiz, Allah'ın lütfu bir gün güneş gibi doğacaktır. Ezeli bir kanundur ki, Allah dostları bela çeker. Bela ile olgunlaşıp sevimli gül koncası olurlar. Hüda dostlarını daim belaya müptela eyler. Ama belanın sonu baldır, ebedi hayatta dostum. Böyle demiş. Değerli kardeşlerim, bu çok tatlı, bu çok güzel mektuplara burada şimdi son veriyoruz. Haftaya kaldığımız yerden, hem lemalardan hem bu Barla mektuplarından sohbetlerimize devam edeceğiz. Hoşça kalın.